Ebisi yo lelo maba kutu Na pesi yo bote maba bakutu Yeye, nako ebisa yo lelo verita bote maranga Soki yo konima, soki yo koboya Soki yo konime na kaite Na yeba lelo verita bote marayo Nakutu na yebi maso yo nasara kiyo Na yebi maso nibisanga mama Na yebi, na yebi Mabeya mote maraga yo nibisanga Na yebi, na yebi Nasara kiko mabe yo nibisanga Okori ngele koso kibasali yo mabe Eko pesa pasi na mote bai Pasi na mote bara boya Koni okwa mao Oh na la mule Je t'en prie amio Je t'en prie amio Na boya koni okwa mao Oh na la mule Kangango mote ma Kangango mote ma Na seki boyo kari Oma yanga Oh tatiki koko Yoko na lemba Ikuku Ilomba Ebola Okolinge loko soki basali yo mabe Eko pesa pasi na mote mao Pasi na mote mao na boya koni okwa mao Oh na la mule Je t'en prie amio Je t'en prie amio na boya koni okwa mao Oh na la mule Kangango mote mao Kangango mote mao na segi boyo kari Huga! Debola, debola, debola! Noko! Bonabo! Sheri bakutu, nako segara yo, yoli bisanga, solo mama, nye baka sherie, woli kweloko ya kobatera, si baka ya kobakasi, Wano kora liki, oso kilipele pasuki, teo elete Bakutu bote ma, Oka. Gana plere Lalita. Bakutu bote ma, na funka belio Pena bote lio, wokon tondre nga Soki na zanio, suka bomo iwanga O mama, mama, mama O mama, mama, mama Chéri, chéri, chéri, bakutu Yora pona Foya libala Ebona veni Na mote ma wangai Oswa esika Nita mama Teknologie Oyaka inayo Suka seriwa Lopete na mosapi Suka seriwa Ata palobie Na kopo ya yote Ata batikie, na kotika yote Toyoka na mama, mama, mama Toyoka na mama, mama, mama Sheri, sheri, sheri bakutu Yona pona Huga! Tonton Lambert Nambio Pourquoi tu es parti? Oh mon, t'as vu maman? Voilà, t'as vu papa?